meni sve, ti mi daješ sve. I kad tebe nema, teško mi je. Ti si meni sve, ti mi daješ sve. I kad tebe nema, teško mi je. Ako te ikad budu pitali, jeli su sada oni davni svi, samo sa suzama u očima, plaćem je, ti si moja jedina. Suada, suada, da li si kad mene voljela? Hej, suada, suada, da li si kad mene voljela? Hej! Ti si meni sve, ti mi daješ sve. I kad tebe nema, teško mi je. Ti si meni sve, ti mi daješ sve. I kad tebe nema, teško mi je. Ako te ikad budu pitali, jeli su sada oni davni si, samo sa suzama u očima, plaćem je, ti si moja jedina. Suada, suada, da li si kad mene voljela? Hej, suada, suada, da li si kad mene voljela?